士の花広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大空駆け抜けて、 海原越えてゆけ。 天使の嘆き椅子 بویا کم جاره یوپی فشاری تا اوراد دا گوری بکوی تا سرشان بویا امش زور باباشی رونی کرده و کتوانا و یزکی بو پاراسنی پاشانه بو لجاتی او بوی درکوت که او تو ریه بیسون ری همو وزو قباری جستی بجارک درده پرنه کاولکاری هسته که زور خوشی پیه بخشه پاشاو جستی خیرا گرائه و سرشی وکی خویو بجوریک هستی بدو راندن کرد از مونه گوره که ناقل یارمتی دا که درک باب کاد که چی بسری و بیه هاد ایما اتوان این سرکوتن بدز بینی او تقینه و یکی کشنده بو پیموهای آسانه بیا که هانی بی او کارب کادو بسلامتی لیدر چید بلام سزای او جوره کاره سر کیشی کی زوره و انجامه که کشنده به من لما دو اتو ره کم ابی هانی بم بتقیته و باشان لکاتی که گنجاوه لیه ایم کاتی همو وزکی بطاله بیته و وزی پیویسیش بو او جوره تقینه ویا بطی بربونی کات برو نمانه چه او پلانی که ناکل لو ماو کرتی آده رشت بنزیکی به هلا بو بوما ملا کردن لگل یو پیتو ریا بلام پاش او تقی نویا نرخی توا یو پی در کوتو رمویو لکاتا کالا نیوان چیجی کاول کاریا کو بی هوا یکی اپو کایا او یز خو پرستی که اتوان ری ناو ببری بلود برزی ما او تنها تیشکی لسر او یکا چون بکاری بینید بو خزمت کردنی پاشا او تاکشت بو که بمیشکی یو پی هات خونه ویستی آرز وکانی وق میرو و میشکی چی درندانی سر سخنر همیشه بردوامی کردو لبا جهنانی ارککی خوی به همینی تا پاش اوی هست تقی وکانی خوی آشکرا کرد یارمتیانی من لپینو سلامتی پاشا بپیتوانه دست بسرا گرتنی امهی زعبید ببی اوی ریگبم هستا کانم دستن بسرا بگرم بمانه ایکی تر پیویستا بکاری بینم بود تیخشکندنی هر بیگانی کد زبکات هیروا لبرو یو پی فیر بود چون تو رویتو چون تو ناکانی بتقینه توا مترسی که ناکل زور جاتری کرد تنها سی خلکتی پریوا بسر سرطای دست بکرنی چالا چکه نیازکانی همو لایک رون تر بویو سرای اوی ویران کاریا که نگشتن همی سیمی تاورکی ناوراست چون که بدو کلتای بطقی موراو دوره دراب بلام کمی چولای چپو و بزور بیناکشی و آسایی که خوی هشتو و ام تاورا لجر مترسی کوتنه لهر ساته کابی و لنزی کوا لناوراسی بشی خواروی که ویران بو شوی بازنی شر کرنکانی جارانی ورگرتو من خدمتکاری که گمجه پاشا چون کرگم تو ریکم دستم با سراب کرد. لکات یکا بدوای نیچی رکان. آبیا بمشوی لیان زیگمو. آبیا آوان بمشوی من ببینم. یه ولکی خودتان شد و تو مشکب چوکا که. لکونه که تام ورنه دروگوی پارچه پاچه تام کم. از آنم او دوباره خوی در خاتو بو اوی او درفت بقوزیت و که پیش تقینه و کمیت بیدنگ با لکات کایو پی رگی ایا تو ری ساخته که دستی بسراب گرد و هاواری اکر با آمان جیوی که ناقل لشونه که خوی بینت درو هرچیک روباله درو تا کامان چی من هوای میروالی را دوربم ابی من تا نیام کارب کم نزی که سطر لیون بونه وری بچوک اوان ده بچوکا که اتوانه لنیو بشکانی دوکالا کبچه تا درو اتوانه موده اکی پیویز بیاله تو بو اوی خوی بگوازه تو ببی اوی موراو تیبینی او بکا لکا تکا پوفو به هواشی پلانی اوی درسته کرد کل نیو دو کلا کی مورا و خوی رزگار بکن. لهمان کاتا لبشی با کوری کوشک کم. ناوچهشی گوره هیکا کابینی بلاوی تیاو ریسک راو. ناوچه دی لیکی لو باشانه هی. اوش او ناوچه هیکا بیزیف تایبتی کرده بو بخوی. که او کابینی تیا که افرتکانی تیا دا اشاره تو. چونکا ایکال گوشوینی کابینکان ازانه لرگه مارکوسو اویش با اوتومبیلی که برحالگر برو اویشه کمو داکی پینج کیلومتر لو کاته که ایکال گو گشت دوریانکا که اگه تا ناوچه ایو بی او کاته میروه چاو دیدی کرکانی گشت بونه کابینکان درگاکه کراویا اما نشانه که باشه پالم خواندنی مگناتیزی با بزیف کردو برو کشکک رشتو کاته با آگاه تو تو لبیدی چو درگاک دبخا چون که زور با پل رشتو اما اگر یک هایا بروفودا لناوچی پرست نیست نورا اما واتای اویا که ای کلگو هیچ بجارده چی تری نیه تنیا برنگار بونوی پروفودانه بید بروفودا مطمئنه با من نکد باشه بوشی آیا من هیچ حاله یکم کردوه هیه من بروه هر وحا به همینی بمینه رو عشق رایب که کچی ازانی ها چی نزانی لپینا اوی لجن بمینی توه دچا پکوت نکمانه چی روی آیا با اوی گمانم لسه درست بید آیا هیچ تکی نه اصایم کرده بو کاتی که من لسه ای پلاتر مکردوه پیم آبی سیره بی اگر هایی فرمانی پیب که دابازم بو ایره بلام چون که او کاتم منیان نوستان اوا لوانه حالا کم زور گوره تر بیلوی که بیری لیه کم اوی گمانی لای پروفو دا درس کدواشتی که لاوکیه اوش لیره بو اوی لو گمانه دلنیا بیتاو بلام تو بلی او حسی به هیچ دکر دوی یعن لوانه اشتاک شایانی او نبی بو اوی رون کریتاو یعن او نگوری بو اوی رون کرنوی که کتایی پیویز بی نه بگش بینم ابی منو دانم که حالا یکی زور گولترم کردوها بوی ابیت من زور باوری ایوه رفترکانم کم کز لیره یا من نیر دراوی چی وزیرم هاتون بویره بپی اولاما که بی اوا اگر درفتی هبی هیر جکات یعن منه کجید نبی رگه باو بم من نیر دراویم للاهم وزیره وا وزیر فرمانی پی کردون بیم بو ایره بولاتان شن کل بیل اگر لیره اوا ابی هر یستا لگو من بید پیشتر هیز نه نیره او با کابینکانی پیزیف امش اماجه بو بو اوی با پالم بلیکا او هاو پیمانه تو بو چی ولا منه ایوا ها ای اوانی تر لشون من هیچ تی نزانم سبارت بوی کلا در رو آید ڕێگە نادرە قسە لەگەڵ هیچ کەسێ بکەم تەنها وەزیر نەبێ لەبەرەوە من نازانمەوە ئینتر لەکوێ ئەو وای زانی ئەوە تاقیکردنەوەیەکی دڵسۆزیە کە وەزیر ئەنجامی هەیە و ئافرەتانی تریش بە هەمان شێوە بیریانەکردەوە و لە هەموو ژوورێکە مۆبایلێکی تایبەتێکە پەیوەستە بە بیزیفەوە بۆیە شتێکی نائاساییە کە نێردراوێ بنێرێ بۆیە گومانیان لادروست بوو ئەوان وا ئازانن کە هەر سەردانیەک لەلایەن کەسێکی نەناسراوە بوو ئەوا لەوانەیە تاقیکردنەوەیە بێت بۆ ئەوەی کە ئایا ئەتوانن بەهێمنی بمێننەوە جۆرایاڵی فەرمانەکان بن لەژێر هەردووخێکا بێت بۆیە یارمەتی کالگۆیان هەیە بەڵام ئەمە لە بەرژەوەندی ئەوە بوو باشە ئەمە شوێنەکەیە ئەو ئافرەتانە دەرفەتی ڕزگاربوونیان زیاترە ئەگەر لە شوێنەکەی خۆیان بمێننەوە ئیکالگۆ کاتی ئەوەی نەبوو سەبارەت بە مانەوەیان لە ژیانی گەران بێ ئەی چی سەبارەت بە پاراستنیە نووسینەکەیە بەنێ نووسراوە ئەو وشانی کە لە ڕێگەی وزەوە نووسراوە تەنها ئەتوانرێت لە ڕێگەی توانای جیوە بخوێندرێتەوە بیزیڤ نەیتوانی ئەو نامەیە بدۆزێتەوە کە لەسەر کاغەزە یان لەسەر شتێ نووسراوە بەرەو کۆشکەکە ڕۆشتم ئەگەر پێش ئەرکەکە پەیوەندیم پێوە نەکردن ئەوا من بە مردوو دانێن ئیکالگۆ پێشبینی ئەمەیە کرد بەڵام سەرەڕای ئەوە جەستی بە خەمێکی زۆر کرد هەروەکو ئەوەی بەشێکی لە جەستەی دۆڕاندبێ پاڵم ئەگەر پاڵم مردبێ یان وایدارێ مردووە تا ئارە قوشیەکانی چاودێری بەکاربێنە لەگەڵ گفتوگۆی هزری بووە ئەوەی پاڵپشتی تیمەکە بکەین من بەتەواوی تێگەیشتم وا خۆ دەردەکەن راپۆرت بۆ سەرۆکی کۆمەڵەکە دەنێری لە کاتێکە لە ڕاستی ئاینێری بۆ مەلیۆرۆن کەواتە تۆ ئەتەوێ من درۆ لەگەڵ دوژمنا بکەم بۆ ئەوی لەسەر ڕێگەکەمان لەیان بەم بەڵێ ئەمە هەرچێشی پێویستە من متمانەم بە تۆیە ئێستا تەنها یەک ئەگەر هەیە ئەوان نازانن کە میلیۆرۆن لێرێ یان نازانن کە من لێرە لە ڕیزی ئەوان نەماوە چونکە پێشتر گومان لەسەر من هەبوو کەواتە ئەمە واتای ئەوەیە کە ئەبێ من پرۆڤۆدا لەناو بەرم بە زووترین کات سڵاو لێبێت ئەوە کە تەواو کرد کە هاگیا پێیایی بەڵێ تەواوم کرد تەواوم کرد من وتم هاگیا ئایا تو ڕەنابی کاتێ بەم ناوە بانگ بکرێت ئەوە ساختەکەیش مرد هیچی تیا نییە دەی گرنگ نییە دواتر پرسیار لە هاگیاکەم سەرچاوەی گومانەکە کوژرا کاتێ پرۆڤۆدا ئەمە بە مێرووەکانی تر ئەڵێ ئەو کاتە ئەتوانم بە ئازادی بجوڵێمەوە سەرەڕای ئەمەش پێشتر نەمبیستووە هاگیا ناوەکەی خۆی گۆڕیوێت باشە ئێستا ناوی چییە ڕاستە من هیچ شتێ نازانم لەبارەی ناونیوەکەیەوە بەڵام تۆ بڵێ ئەوان باوەڕیان بە من کردبێ ئەبێ من بیر لە هۆیە بکەمەوە بۆ ئەوەی باوەڕم پێ بکەن کاتێک ئەوان منیان بینی نەخێر ئەمە هیچ سوودی نابێ پرۆڤۆدا بەبێ ئاگادارکردنەوە هێرشی کرد ئەمەش ئەوە دڵنیا کاتەوە ئەگەر یەکێ ناوەنیوەکەی هاگیا نەزانێ ئەوە بە دوژمنی دانێن ئەگەر وا بێ منە دۆزنەوە ئەو کاتەشە دروستە بێ ئەبێ من بەم پێشبینیەوە بگەڕێمەوە ژمارە نهێنیەکە لێبە برس کرا وکر نا چه تسر و؟ آیا اکره ببی اوی بمشتب زانه دا بازی بید بو ایره؟ بپی سیستمی جمعران یه نیکان بید اما درفتی منه استا دوب جارده های ابیدانی چه دل بجرم؟ نزیگی پیش خلق بسر که کردنی ها کواری روشتو اما جواتا او وزهی که پیدی نزیگی حوازار یکا بی بلام آیا اما او دلنی ها کاتو؟ که ناتوانی همو تواناکی به یک لیدان در برد؟ اگر بتوانم تنال لیدانی که راسو خو خون پاریزم خرابترین شد که روبا برکوتنی لیدانی چی بهیزه که بتوانی ها کواری یکم حال بوشنه تو زیانی که زوریش بممگین اگر امکار روبا او باشتر و یکم چاور رکم بو اوی تقی نوکانی دست بیبکا بلام اما واتای اوی یک ابین زیکی دخول چاور رکم شوت اما مکاتی لبرده ثانیه ابین اچاری بکم دوباره تقی نوکب که اجینا کات من لبرده ثانه بی شوت امری پیش اوی امشار را تاو بی بوی نبی اول رو بعد و دیار دلخوشی های درنده و اوان کودن نیو طلاکم و طلاط وقت مکم که خویل تو ربونه کی ساخته اگریتا و من بدوای توی اگر رامی سی سرکه هم میشوله هیچو پوچم لیه دور خروب یا دنگی که همو جاره که وشه یکاله او که تا رخصانه بیزار کرکتن بیریتا و زور چاکا من آمادم باوی لحرکات یک عبب تقیم اوش تقیم و یکی ساخت آبه و یچی تر استاد تیتی زنگ بیا دنگ با من ساعت پیش روی بتقیم و اوستم اویش هوله هل رگه او کلین و هیرش بکا بلام اگر یه من مولکات یکا تو ربونکم دستم بسر آگرید او کاتا توانم دست بسر گو ربونکی خوما بگرم امشتا لمن دور خره و خیره اگی نایی کشم هر دان یکتان پرچه پرچه اکم هی بیا نرخینا هی نارسنینا کاتی او هوله ها کلینه که بکار بینه که پیه بخشم او کاتی لنو آمن جاکی منابه منیش او در فتا بکار یه نموی قوزمو شتیوار رونایا ایسلی گمشا اگه در کردنوی دواتر اگه در کردنوی دواتر با زیاد کردنی سو آماشا که منابه ایسا پیتی نشانه هم کسی سرکه ایچی بزر کره استا که تیتی زیاد کردنی سود اما سرکلی کاتی پیویستم های با اوی یک لیتانی لیبم نخیر بالکو دودانه کاتی پیویستم های با اوی لرخصاری بمو دور بکوم او پیش اوی بتقینه و اما بگره های براس اما لپیناو شوتا هروه ها اما جان لپیناو اوه تو بلی من کشه یکم تیابه زور نزیگ نبو بمو لجسته لراسی ها هلا سرطه و بدلم نبو تنانه نجزانم کی با هوری خوم مزان ای باشه با چی اوه نه امه تولی لیب کمو اما تنانه دوله کردنوش نیه چون که هشتا نمردو باشا پیمو ابی بو اوه اگر رتو که هر دوکمان چاره نوسی مردن ابینو همو اوانه لگل تو جیانه نخنه مترسیو اوه ابنه هوره بلام ام بین رخش کن شوتی لعرزه کسی که پشگوی خست که لگل یا شر یکر دو پیش بینی اوه یکر بمره اما وکو جنگاوری هیچه سکی نیه میرویشی نفرتی تو ربونکم ورده ورده زوره بی سیم لیدان لپینا خوم لیم ابي املي داني سيم لهمي بهستر به اما چی من زور بزنم به مو به پشتر میشکم بم خلایه کاری نکردو هیچ تعالی نه نگشم نه اوشتو بوسا آیا اما با انقذ واکا بوتنی اوی کاکا دواسه هموشتی خواب بیتوا پیش اوی بمری او تقینه اوکی واسان تو او تیاتو بدر جایی کت به همینی مایه و من نتوانم باسم ببوره تو من ببوره شوت من شکست میده تو انای سوده که بسود نبی بو ام لدانه تو او کتایی بیاد کتایی بیاد شد سراک هاوریان هموشته چی تر کارکا لسر ایوه وساو او یستانا جولا کردن واساو اما در فاتیم نه چون که تو قبار زیادی نکرد او اتوانم به عرضی خوام لید من انجامیه تواو هتوانم بردوانم ای هاوار خو خریو ببرم تنه را درگاکانی آسمانم بینی یکم کاری دعاتون بردنی شو تا بار خوشکانه من هزار لیمیه ای هاوار من چیم اوه چی رویه من دلیام او کودنیو تلاکی منو چی رویه اما اشکره تیبینی هرشی که دی کم نکرد کلا احراسی که ترواهد ایش تیوه بیه اکره من تیبینی هوره بروسکی که وابه هزم نکرد بیه تا او کاتی بر سرم کهو بتواوتی پیشتر همانم کار رویه امشتب چوکه بیزار کرده بم نو نو سابو ترانت پیش اوی هستیشی پیب کم هیچ آماشه ایگی پیشتریش نبو هو ام کرو کاری کرد بمبورا اوی استا انجامی ایم تنها بو تیر کردنی عرزوی خوما ¡Suscríbete al canal! شاري إيه.